أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. سورة انبیاء آیت نمبر 53 مخکې آیتونو کوم د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم او واقعات بیان شو. او نن هم د درو انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم اجمالا واقعات الله بیانې. ا د درې واړه بارکې الله ویلي یاد کا تذکراو کا تد اسماعیل او د ادریس او د ذلکفل کل من الصابرین. الله وی دا ټول د صبر کوم غنو صابر او صبر کړه. نو ګر غټه غټه خبره د دې آیات کې یاد وساته. یو د انبیاتو د انبیاو تفصیلی واقعات هغه ذکر کو کم چې مفسرینو ذکر کړي. او دویم غټ خبره آیات کې اجمالاً معلومي چې په دې انبیاو باندې مصائب راغلي ځکه الله وی د صبر کوونکو نو اوس اگر چې الله جل جلاله بدی آیات کې دا اغي اغه مصائب او تکالیف نه دي ذکر کړي. و چې کله الله ودې د صابرین نو صبر وکړو نو پته ولګی دا چې بدی درې واړو باندې د الله د طرفه مصائب راغلي او دوی په مصائب باندې صبر کړ. او دې صورت کې عام طور ذکر کولی شي مصائب غټه غټه خبرې پدې کې سبق دی. یو پانبیاو مصائب راغلی دی پنیکانو خلقو بم مصائب رازی خبر افزان دالا دیم غٹ خبر اپدی واقعات ہوگی چیوکو رنو هر یو نبی ددغا مصائبو علاج سکڑ دے پا صبر سرکڑ دے نو پا مصائبو بانے بس پکاری صبر پکار دے و دا صبر تعلیم دے. او په بازو واقعاتو کې الله بیا دام ذکر کړی دي چې په صبر باندې الله غي ته سور کړی دي. نو لکه پر نه واقعي کې تیر شو چې الله وتا خپل نعمتونه ډبل کړي چې کمی اغستیو وته واپس کول نورې مر. نو دا غرانګي مونږه تاسو ته په دي واقعاتو کې تعلیم دراګي کجر تاسو په مصائب باندې صبر کو الله جل جلاله په نعمت یو په ډبل کې دنیا کې هم او اخرت کې خود صبر د ثواب په معنا الله وی معلوم نه ده. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیا راځي آیات دا چې د اسماعیل له څوک مراد ده. اسماعیل نه اسماعیل ابن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام زوی ده نه مراد ده. او د دعوت په کار کې په دمانه مصائب راغلي. او دا غرانګه د ټولن لوی مصیبت او لوی امتحان هغه سو چې هغه د زب کېدلو په زب باندې صبر کول. اگر چې الله جل جلال هو داګه په مقابل کې پیډیر او لګلاو الله تعالی د هغه زب هغه دغه سي قبول کړه ته ثواب ملو شي. او دا غرانګه ادریس علیه السلام یو پیغمبر تیر شوی. الله وی اغیات کا ادریس علیہ السلام دایو پیغمبر تیر شوی دی او دتا اللہ جل جلال ہو دیر صحیفی پی نازلے کڑے وی دیر صحیفی ور کڑے وی اول پا کلم بانے دخط ایجادم اغا کڑے دی د کپڑو گانڈل او چول دا دی ایجادم داغ دلاس دی او دا غرنگی دا سطورو او دا اغی دا سیر دا اغی اندازی دام اولن علم داغ دی او مفسرین وای حدیث مبارکون معلومی چه اگر پسلورم اسمان کرے او بازی وای دویم کرے خدا خبر خطا را او انبیاء دا علماء دام ذکر گئی چه سلور انبیاء اگر جوندی دی علامہ خیالی شراکت شراکی ذکر کری دو پا اسمان کری یو ادریس علیہ السلام دے یو عیسیٰ علیہ السلام دے ادو پا زمکہ دے یو حضر دے یو الیاس حضر بارا کے بازی ہوئی ولی دے بازی ہوئی پیغمبر دے خوبیہ دا خبر یادو ساتھ ہے زدی درہو دا حیات چدے دا زنی دے او سلورم دے عیسیٰ علیہ السلام جون اگر کتعی دے ذکر اللہ ادریس علیہ السلام بارک التکم سے صفات ذکر کری صدیق النبی رفعناہو مکانا علی اللہ علیہ مرتبی تموجد کرو نو بازی دی ادریس علیہ السلام مرتبہ سلورم اسمان علی او بازی وینا دینا مراد لوی مرتبہ دی مراد دا اللہ و تلوی مرتبہ ورکڑو ادریس علیہ السلام نو بہرحال ایان کی خود و قرآن کی داغد مسائب اسے تذکرہ نشتا وچې الله به صبر کړل دین صبر نه معلوميږي چې خامخا په ادریس علیه السلام باندې مصائب راغلي دي او په هغه مصائب باندې صبر کړل دي ځکه د الله جل جلاله د ادریس علیه السلام صفت بیان کړی چې دین صبرناک انسانانو کې او بل ذکر کړل دي ذلکفل ذلکفل داسو نو بعضی مفسرین وای چې ذلکفل دا پیغمبر نو دا خلیفہ د یسوع علیه السلام دا پیغمبر تیر شوی دی نو دا ذلکفل چې او دا خلیفہ د یسوع علیه السلام او یسوع علیه السلام دا د الیاس علیه السلام د ترځه تیر شوی دی یسع علیه السلام پیغمبرو نو دا ذلکی پل چو دا اغیو خلیفاو سنگا چه دا نبی علیه السلام خلیفا اغا سو بو اغا ابو بکر صدیق سی بو نو دا اغیو خلیفاو او بازی وای نم مستقل پیغمبرو او بازی مفسرینو لکلی دی ممکن دا چه اول کی خلیفاو او رست ورتا اللہ جل جلالهو پیغمبری ورکڑی ندام کی دیش ندر وڑا اکوالا اغشت دی بیا ذلکفل داغه بارکی راضی جیو نبی الله جل جلاله هغه ته وحی وکړه چې د بنی اسرائیل کې یو پیغمبر او الله تعالی داغه روح قبض کا او کله چې داغه یسوع علیه السلام چې دا روح قبض کا نو هغه ته ویته یو تن مقرر کا د بنی اسرائیل لپاره چې هغه د بیل لپاره فیصله کړي او ستا روح ظالم پدی باندې یو انسان مقرر کا نو دا رنگی اگر پیغمبر وی دا خبر اوکلا بنی اسرائیلو تا چه زمان کفیل بسوک شی آدمال کفیل پکار دے چه دا بنی اسرائیلو پی سلے کی خدا سے کس پکار دے چه اگر دا شپی طولش پموس کئی او دا رز روجه نیسی طول رز او د خلکو په مس کې چې فیصله کوي نو غوسه کیږي درې خبرې بږي د شپې ټولش په مس کې او درز یو ټول راز روجه نيسي او دا غرنګي د خلکو مس کې فیصله کوي خودره ما خبره ده چې د غوسه ناراضي هغه پیغمبر بنی اسرائیل په مجمع کې را خبره وکړه یو ځان فاسد وې زدا درې وړه خبرې ما کېشته او زدا ذمہ داری اخلم نو بهر حال اغه هغه ته چې وکتل ځان ته وکتل حالات ته وکتل نو هغه وخت کې پاغه باندې اعتماد نکو او بل رضی بیا خلک جمع کړو او دوباره دغه خبره وکړه چې خلیفہ مقرر کی خو دغه پیغمبر اوپر مال چې مال دغه څه کسب کار دی چې درې وړه خبرې بږي نو بیا دا مسلې پاسې ټول خلکو یو بل تکتل چې داسې بسوږي نو دغه کس بیا پاسې ده پرون چې پیغمبر رات کړو دا ځان پاسې ده وته درې وړه خبرې ما کی ټول خلک چې په نو بهر حال هغه خپل خلیفہ کو نو دغه زلکی پلو دغه خلیفہ چې دا زلکی پلو اده د زلکی پنځه کوي چې د دې درې واړو د قوم کفالت پزان باندې واچو اده د درې خبرو ذمہ داری واغسته چې درې واړه خبره مزه ادا کوم یو رجبنی زم ټولش په بموس کوم فیصله وکوم وسکی ګم بنه بیا مزهری لیکلی دی شیطان هغه دا وې چې را د خود باندې اوس د شروط ماتول وکړ نو شیطان یو ورځ د ترغه دبا د کسي ترتیب سره خپل زندگی چلولا او غرمه کې بلغون ته آرام کو ټول شپه به مسکو درځي برو جوا د خلکو په سره به ګولې غرمه کې به معمولو ته آرام کو نو چې کله د گرمی آرام لراغه نو شیطان هغه خپل کمزوریش بوډا شکل کې راغه د کې لوله کوله آرام کو د گرمی او ور داخل شه ټول شپه او ورځ آرام نه کړ د غلګ وختو نو دروازه ټکول شیطان د بوډا سړي شکل کې نوې شیخون کبیر مظلوم بوډا سړی ما ډیر زیاتې را سره شوی دی او زما د دې قوم په مسکې فیصله ده او ما باندې دا وکړو تر دې پورې ځان انتهایی کمزور ثابت کو وته را شمال دی خلکو سره فیصله وکړو نزل کې پر علیه السلام او توی چې تزار او دا ټیم زما د آرام دی سبا کایې چې زه د فیصلو لپاره کینم نو بیا تراشه بیا بزستار لپاره د خلکو نه حق واله کته سره چا جزیات یې کړی خو غصه نشه مقصود ده دا چې دا شرط مات کی او دې غصه شي د سره دا الله جل جلاله امداد ختم شي چې کله دې دا شرط مات کی او د خپل خبرې نه وزي نو غصه ولا ورنلا بهرحال سارلا زلکی بل علیه السلام کله چې دا بډا براشي داغه د پر فیصله کول شي خصومات ولګیدل اداوی شروع شوه چې وی کته لغه بډا رانه په دې مرز باندې چې کله زلکی بل علیه السلام بیا لړو او دا غرنګي پدوي مپه پدوي مرز باندې به د ګرمي آرام کو دا آرام ټیمونه دې بیا راغ وته وی دغه سي بډا سړی ما ډیر ځخ زیاته را سره شوی دی نزل کې پر عليه السلام او ته ته ما پرون ویلو چې تراشه از به تاره پر فیصله وکم نو ته قران لې هغه ته ګوره چې زلال منو بس غي وی چې تعالی حق درکو بس ته کیس مولا ته تعالی حق درکو او لاول اقرار وکاو او بیا چې تعالی رانه لم انت کې پادشم نوز بیا په ما باندې زیاته کې یو بیا انکار کوي زرکه بل علیه السلام او تویزه سید ته سبا کهری راشه او زما د آرام ټیم ته دالغون د ټیم زه آرام کوم سبا کهری بستر لپاره زه فیصله کوم ورپسې رشوا سار شو به جو کتل بیا دغه بډا نشته ګوري جوز براشي اوس براشي هغه د لپاره بزه فیصله کوم دوه ورځې خوب خطا شو نه دې شپې کړو نه درځې کړو چې کله درې مرز شو بیا د ګرمې ټیم شو خپل کې لولې لراړو نو کسانې مقرر ودې شکر پرې ده نما آرام نه وکړي دروازه مکمل لاقوا او زلکی بل علیه السلام آرام کو دې ګوز د دن نه دروازه ټکی یو بډا سړی ولاړ او دې کور ته ودی ته دې اتنام ول خصوم او بابک ته دې او خالق بار ولاړ په سلی کول غړ ادرل تکي آرام کې پیغام ودې زلکی بل علیه السلام اریان شو دا څنګه چلله دروازه مکرر دروازه ما بند کړی راغه دروازې لا دروازه وکړه دروازه کله کله بند ده دنه دروازه ټکوله زلکی بل علیه السلام کوی چې دا خدای الله دشمن دی وتوی یا عدو الله اذا الله تعالی دشمنه ته خدای الله دشمن دی شیطان دی ته ما د آرام نه وباسي اذ دک خبره وکړه خدای دې دا خبره اونې منله او شیطان وته وی شیطان وته اظهار وکړي او زه شیطان ما غختل چې ته غوسه شي خو الله جل جلاله ته محفوظ کړي او الله تعالی ته غوسه نه بچ کړي ته په خپل شرطونو کې کامیاب شي نزل کې پر تزل کې پر ذکر ویل انه تکفل بامر فوفا ذکر د دې خبره ذمہ داری وا تکفلم کفیل دوی عربو کې چې کفیل نه دی ذمہ داری د ټول خبرو ذمہ داری ندم د یو درو خبرو ذمہ داری اغستې وا چې په دې درو خبرو باندې بزه د قوم فیصلې کوم او د دې بزه ذمہ دارې د دې بخیال ساتم د دې تزل کې بل ذکر ویل کی او پاره کې د صبر کو شیطان هم دې خطا نه دی واقعی نه معلومیږي بعض ټیم کې شیطان انساني شکل کې هغه عمر ازي د انسان د لوکا کول به خصوصا د جادوګرانو ساحرانو سره دیت نه امداد غواړي د دې مقامات ډیر راځي زکه دی ایمان نه وباسي بیا یو واقعیا دلته کې بعضو مفسرینو بلم لیکلي دا زم واقعیا دل کې په عام مختصر دا ده چې اوسړیو په بنی اسرائیل کې کفر خبره ده اندر او یو زنانه ولراله اډیر مجبور وا او داګه مجبوری وا نو اګه نه د غلط فعل مطالبه او کلاش پته دینارې وته ورک چې کله بهاره لاګه ته دینارونه ورک او اګه زنانه د مجبور کړه په غلط فعل باندې چې کله ان د فعل مقراله نو اګه زنانه په جګړه شو اګه وته ما په زندګۍ کې غلط کار نه وکړي اونن زخپل مجبورې دي د مجبور کړه د مجبورې د وجې کوم بهاله سلام د الله نو یریدو او د زنانم دا درهمونه او دینارونه ته پرې خورل او دا سړی د الله نو یریدو پښپښ پښو دا سړی و پات شو سر له دې په دروازه باندې لیکلو اخر الله للکفل الله جل جلاله کفل تبخنا وکړه خو دا حدیث چې دې په دې کې لفظ د کفل راغله خبره ده درا او آیات کې چې کوم دې زل کفل دې نو دا واقع ده دې آیات مزداق نشي کېده خبره ده درا زکه دغه کې چې بنی اسرائیل کې مسکم سړیو نو حدیث کې راځي دلنوم سو کفل او آیات کې څه دې زل کفل خبره ده درا نو بہرحال دادری واقعاتی اللہ جل جلالہ فرمائی وات خلاہم فی رحمتنا دادری والا منگ اخبر رحمت کے کل من الصابرین طول صبر کلے دا صابرانو نا دی واد خلاہم اللہ امون داخل کرو فی رحمتنا پر رحمت زمگا کیچی نبوت تے او دا قرب درجات تے و جنت تے انہم من الصالحین یکی نیندید کامل و نیکان نو کامل نیکان خلقو دا اسماعیل و ادریس او ذل کفر و اسماعیل او یاد کې اسماعیل و ادریس او ادریس و ذلکفل او ذلکفل علیهم السلام کل من الصابرین دا ټول صبر کون کولو و ادخلناهم الله ایمون دی داخل کو فی رحمتنا در رحمت معنا مزاری کړه په نبوت پل کې په درجاتو د نزدېکت کې په جنت کې و ادخلناهم الله ایمون دی داخل کو فی رحمتنا بجنت زمگا کے انہم یکنان دیچو من الصالحین دا کاملون اکانون او الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعالی وصحاب اجمعین یا اللہ مکی صلاح فیر برات و نصیب کی اللہ خیر برکت و نصیب دنیا خیر در رسول اللہ مصطح اللہ کریم احمد کامل صبر را نصیب کی مصائب و مصطح اللہ کا مصائب راشد آگے صبر باقی باندې د صبر توفیق را کی الله داګه صبر علاج ده په صبر باندې چې الله ستکه مواجی دنیا آخرت کې موږ برابر کی یا الله کریم خدای مونږ ترا کی یا الله کریم خدای ترا زش صلی الله تعالی علیه